Chorwacja, Hiszpania, Grecja i wiele innych. Bilety już od 99 zł w jedną stronę z całej Polski. Kup tani lot na wakacje. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 5 lipca, minęła już godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za 7 dni, druga tura wyborów prezydenckich. Kandydaci zabiegają głosy na Podkarpaciu i na Śląsku. Jest zarzut dla mężczyzny, który pełen agresji groził mieszkance powiatu wyszkowskiego, która miała na swojej posesji baner Rafała Trzaskowskiego. We wszystkich nadmorskich kąpieliskach woda jest już zdatna do kąpieli, podał sanepid. Prezydent Andrzej Duda odebrał przysięgę od żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Uroczystości odbyły się w Nowej Dębie. Prezydent podkreślał, że terytorialsi odegrali ogromną rolę w walce z ostatnimi podtopieniami oraz pomagali w domach opieki w walce z koronawirusem. Czynili niezawodnie to, co w ich zawołaniu. Zawsze gotowi, zawsze blisko. Z całego serca za to dziękuję. Tak, jak ze łzami w oczach mówili mi ludzie dotknięci przez los, dotknięci klęską, którym woda zabrała domy i dobytek, którzy mówili, że właściwie to, że teraz mogą jakoś ogarnąć to, co im zostało, zawdzięczają właśnie żołnierzom. Prezydentowi na Podkarpaciu towarzyszy szef MON-u Mariusz Błaszczak, a my przenosimy się na Śląsk. Tam o głosy zabiega Rafał Trzaskowski. Kilkadziesiąt minut temu prezydent Warszawy podkreślał podczas swojego przemówienia w Dąbrowie Górniczej, że jeśli wygra wybory, będzie współpracował z rządem w sprawach ważnych dla Polaków. Zapowiadam wam jedno, a mianowicie zapowiadam, że jeżeli rządzący będą podejmowali decyzje, które są dobre dla obywateli, to że ja będę te decyzje popierał. Powiem więcej, sam będę starał się robić wszystko, żeby pobudzać rządzących do działania w sprawach naprawdę trudnych. Tam, gdzie trzeba złożyć propozycję kwoty wolnej od podatku. Tam, gdzie trzeba mówić o emeryturach bez podatku. Wszędzie tam będę pobudzał rządzących do działania. Jednocześnie Rafał Trzaskowski powiedział, że będzie wetował ustawy jego zdaniem szkodliwe dla Polaków, na przykład podwyżki podatków. Zarzut dotyczący groźby karalnej na tle politycznym usłyszał mieszkaniec powiatu wyszkowskiego, który zerwał plakat kandydata KO na prezydenta, a gdy właścicielka zwróciła mu uwagę, groził jej podpaleniem posesji. Do zdarzenia doszło we wtorek w miejscowości Stare Budy na Mazowszu. Nagranie z tego zdarzenia było szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Wynikało z niego, że mężczyzna zatrzymał się na środku drogi, wyszedł z samochodu i zerwał umieszczony na ogrodzeniu jednej z posesji baner Rafała Trzaskowskiego, wykrzykując przy tym wulgarne słowa. Agresor zwyzywał także właścicielkę domu, która zwróciła mu uwagę, po czym zaczął jej grozić. Mężczyzna ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 30 metrów. 48-letniemu Zbigniewowi R. grozi do 5 lat więzienia. Jak podała prokuratura, przyznał się do winy. Mężczyzna ma policyjny dozór. Teraz dobre wiadomości dla tych wypoczywających nad morzem. W żadnym z około 60 kąpielisk zorganizowanych na terenie województwa pomorskiego nie zaobserwowano rano sinic i woda nadaje się do kąpieli. Poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Upały panujące w ostatnich dniach czerwca sprawiały, że w przybrzeżnych wodach Bałtyku pojawiały się wykwity sinic. Z tego powodu czasowo zamykano niektóre kąpieliska. Sanepid podkreśla jednak, że sytuacja jest dynamiczna, dlatego warto wcześniej sprawdzić informacje o stanie kąpielisk na jego stronie. Na koniec zagranica. We Włoszech organizacja Za życiem i rodziną zapowiedziała na najbliższą sobotę manifestację w ponad 100 miastach kraju przeciw specjalnej ustawie mającej zwalczać homofobię. Włoski parlament rozpocznie jej procedowanie 27 lipca. O całym zamieszaniu Piotr Kowalczuk. Organizacja wystosowała apel, w którym wyraża obawy, że proponowana ustawa uczyni z wyznawania ideologii gender obowiązujące prawo i wprowadzi obowiązkową genderową indoktrynację do systemu nauczania, począwszy od przedszkoli. Przestrzega, że przeciwnym temu rodzicom będzie grozić grzywna lub kara więzienia. Jak napisano, większość parlamentarna chce raz na zawsze zamknąć usta tym, którzy uważają, że dziecko potrzebuje matkę i ojca. Wczoraj podczas manifestacji opozycji w Rzymie jej przywódcy przestrzegali, że ustawa zalegalizuje wynajmowanie matek surogatek przez pary homoseksualne.

okiem na oponach. Nie oponują piesi w telefonach. Piersi nie wieście na billboardach. Wywołują na mordach rumieńce. A pierwsi z ostatnimi wciąż czekają w kolejce po swoje szczęście. Coraz częściej robi się gęściej, coraz szybciej bije tu serce. Pik, pik, pik, pik, pikają piny. Czasy podziemia lecą nad godziny. Laskają z barów, parów, wyjadacze. Wolności szłem łechcą, ego drapacze. A kuprykacze w ogrodzie na chłodzie tańczą lambadę nad pity odpadem. Z Bogiem, smogiem, nad Wisłą cud. Zdejmują maski i jarają jak z nut. Epuzerów chmara jara na bulwarach. Goni za modą, syrena z brodą. Młode langusty, tłusty chłosta bit. Gruby melanż, teraz za od rana fit. Hece na placu, na kacu bunt. Do rekordu brakuje sekund. A Zygmunt czule pieści buławę. 2-0 dla nas, kocham Warszawę. To nie Mars, paprodziad i warszawski, to premiera w Trójce. Aleksandra.budka@polskieradio.pl. Zachęcam do kontaktu ze mną. Przeczytam wszystkie maile, obiecuję i postaram się czytać też na bieżąco. Nie mamy tu komputera. Jesteśmy, przypominam, w ogródku przy Myśliwieckiej 357, ale mamy telefon z dostępem do internetu, więc postaram się zerkać na ten telefon. Mamy także zapowiadanego gościa, Mirosław Maken-Dzięciołowski. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie, Ola. Umówiliśmy się, że będę mówić do ciebie Maken, zwracać się w taki sposób, a więc Maken to dziennikarz muzyczny, miłośnik reggae, promotor kultury jamańskiej w Polsce, no i chodząca encyklopedia reggae, absolutnie, tak też cię zapowiadałam w ten sposób. Bardzo mi miło, chociaż nie chciałem nigdy być encyklopedią i ten proces poznawania jest ciągle trwa i wiesz, ja ciągle wielu rzeczy nie wiem, z dnia na dzień się często dowiaduję. I to jest niekończący się proces. To ale jest... jeśli my nie wiemy, to myślę, że duża szansa, że ty wiesz coś o tej kulturze jamańskiej. No właśnie, chciałabym dzisiaj porozmawiać z tobą przede wszystkim o Ostrudzie, ale też o reggae w sensie ogólnym. Do tego przejdziemy. To studio festiwalowe, wspomniałam o nim nie bez powodu, bo za tydzień bylibyśmy w Ostródzie i świętowalibyśmy 20-lecie festiwalu w Ostródzie i pewnie nadawałabym właśnie z press roomu w koszarach w Ostródzie. Powiedz mi, co dzieje się, kiedy odwołuje się festiwal muzyczny? Bo z pewnością to nie jest tak, że wraz z początkiem pandemii, gdzieś na początku roku, wy zaczęliście planować 20. edycję festiwalu. Tylko z pewnością jest tak, że tę edycję kolejną planuje się wraz z tym momentem, kiedy wychodzi ostatni festiwalowicz z pola namiotowego. Więc... no właśnie, chciałabym zapytać cię o kulisy organizacji festiwalu, a po drugie, co jeszcze pewnie ciekawsze, właśnie jak to jest, kiedy wszystko już gra, wszystko jest prawie że dopięte na ostatni guzik, zabukowane, artyści ogłoszeni i festiwal się nie odbędzie. To, co się wydarzyło w tym roku, jest oczywiście wydarzeniem bez precedensu, chociaż my, jak wspominałaś, robimy ten festiwal od 20 lat, a ja jeszcze oprócz tego współpracuję z wieloma innymi festiwalami w Polsce. No nie zdarzyła mi się właściwie taka sytuacja jeszcze, żeby festiwal musiał być odwołany. I oczywiście myśmy do ostatniego momentu próbowali jeszcze ten festiwal zachować, licząc, że sytuacja zmieni się na lepsze. Cała ta pandemia zaskoczyła nas w momencie, kiedy nie mieliśmy jeszcze ogłoszonych żadnych polskich artystów, ale mieliśmy ogłoszoną, podpisaną umowami większość

Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach, wśród ulubionych zabawek z ukochanym zwierzakiem, tam gdzie czują się bezpieczne i otoczone miłością. Wejdź na stronę Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci www.hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Janine w Trójce zaśpiewała, a naszym gościem jest Maken. To taki jednodniowy transfer z czwórki, bo jesteś dziennikarzem oczywiście Polskiego Radia. Ostruda Reggae Festival to 20 lat historii. Powiedz mi, co by było, gdybyśmy za tydzień pojechali do Ostrudy? Wydaje mi się, że byłoby naprawdę piękne święto pozytywnej wibracji, czyli tak jak zawsze, ale jeszcze na większą skalę, no bo ta edycja w tym roku była naprawdę bardzo fajna i wiele jeszcze, jak wspominałem już, asów było w rękawie. No tak ci mogę powiedzieć, ale i tak robimy odregeowanie w przyszłym tygodniu. No właśnie, czyli jakaś mała namiastka tego festiwalu. Za tydzień w Ostrudzie będą koncerty. Tak, planowaliśmy początkowo, tak jak wiele innych festiwali, zrobić festiwal online, ale zrobienie tego porządnie to jest oczywiście mnóstwo pracy, mnóstwo przygotowań, kompilacji materiałów archiwalnych. No, wtedy z festiwalu trzeba zrobić TV show, żeby to się fajnie oglądało. Taki plan początkowo był, ale później no jakby trudno było znaleźć na to środki też, bo nie ma żadnej możliwości spieniężenia tego typu wydarzenia, a pojawiła się możliwość przy naszej współpracy z władzami miasta Ostruda, żeby zrobić wydarzenie jednak live, które odbędzie się w Ostrudzie na miarę takich możliwości, jakie są, zarówno budżetowych, jak i pandemiologicznych. I w sobotę robimy koncert w Amfiteatrze Ostrudzkim, który jest dużym amfiteatrem. W związku z tym możemy wpuścić tam 1000 osób i zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa, na którym wystąpi Tabu, Wawa Muffin i Etna Kontrabandę, czyli trzy grupy związane od wielu lat z festiwalem. A na molo będą grały sound systemy i wydaje mi się, że będzie to bardzo przyjemna impreza, na którą już się wybiera sporo ludzi, którzy i tak się wybierali do Ostrudy, bo już mieli załatwione hotele czy noclegi, czy... aleksandra.budka@polskieradio.pl. Zachęcam do kontaktu i mam nadzieję, że napiszą do nas festiwalowicze, którzy pamiętają poprzednie edycje i wybiorą się na festiwal za rok. Jeśli chodzi o mnie, to żaden zespół nie kojarzy mi się tak bardzo z Ostrudą jak ten, który usłyszymy za chwilę. Say you better run, now you know you better run. Running for this place, searching for my home, gonna leave my motherland. Finding my own space, I believe in tomorrow. What else can I say? And my road is so narrow, there's no runaway. Wake up in the morning, must find a shelter every day. Today I am crying, but tomorrow is another day. I hope now my family will settle down. I know now the road will be long. Tout citoyen du monde, mais je repose la question. Qui a posé ces frontières, qui prend les décisions? Qui légitime qu'un peuple soit accepté ou non? Quelle échelle de valeur entre civilisations? Car laisser tous les siens pour fuir sa condition se perd sur le chemin de ses rêves et ambitions. Risquer sa vie chaque pas pour garder sa direction reste le quotidien d'un homme quittant sa nation. They say you better run, now you know you better run. Running for this place, searching for my home, gonna leave my motherland. Finding my own space, I believe in tomorrow. What else can I say? And my road is on. tu es étranger. Et le regard de l'autre est si souvent sans pitié. Sentir que tu déranges, personne ne veut se mélanger. Et à la moindre faute, se laisser submerger. Oh, oh, oh, yeah. Traverser l'océan, les tempêtes. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh. Le souffle du vent jamais ne s'arrête. Yeah. Yeah. Refugees, my people, don't give up, give up, give up. Struggle every day. Can't you see? Poor people, rise up, rise up. Find their way to a better day. Keeping strong, they never give up, I say. Struggle every day. No, no, no, no, no, no. No matter what they say. Hey. Find shelter every day. I am crying. Tomorrow is another day. I hope now my family will settle down. I know now the road will be long. They say you better run. No, you know you better run. Running for this place. Searching for my home. Gonna leave my motherland. Fighting my own space. Dub Inc. i utwór Better Run. Dub Inc. z Francji to zespół taki, który na dobrą sprawę jest dla organizatora takim najłatwiejszym sposobem na udany festiwal. 100% pewności, że będzie świetny koncert i festiwalowicze i słuchacze wyjdą zadowoleni. No ja widziałem bardzo dużo koncertów Dub Inc. i to prawda, nie widziałem żadnego słabego, a no mam już z nimi do czynienia od kilkunastu lat, wręcz wydaje mi się, że każdy następny jest jeszcze lepszy od tego poprzedniego i podobnie z płytami. Podczas utworu rozmawialiśmy o tym, że Dub Inc. w Ostródzie zagrali trzykrotnie, ja byłam na dwóch z tych trzech koncertów. To jest niesamowite, ile oni mają energii, te dwa kompletnie różniące się od siebie głosy wokalistów, ale tak bardzo do siebie pasujące. Oni porywają publiczność, animują ją wręcz. No, to jest niesamowity zespół. To jest świetny show, świetna muzyka i też wielki taki ładunek autentyzmu. Oni są reprezentantami zarówno tego, że można samemu przysłowiowo się ogarniać, być zespołem w 100% niezależnym od dużych agencji bookingowych czy dużych wytwórni płytowych, a i tak osiągać sukces. Są przykładem pięknego francuskiego pojednania takiego w duchu multikulti, bo tam mamy osoby pochodzące z różnych krajów, od Grecji przez Afrykę, Francję i jakby mówią jednym pięknym głosem. Dają piękny przykład. I dla mnie ten zespół to zdecydowanie, myślę, że top 5, jeśli chodzi o Ostródę. Za chwilę zapytam cię o twoje ulubione koncerty i o historię Ostródy, ale przejdźmy na chwilę do innego tematu. Bardziej spójrzmy nie w sensie krajowym, ale światowym, na światowe reggae. Jak według ciebie zmieniło się reggae na świecie i w jakim kierunku podąża? Ja mam takie wrażenie, że większość społeczeństwa postawiła kreskę na reggae w momencie, kiedy umarł Bob Marley. Jednakże, gdy człowiek przyjrzy się bliżej temu wszystkiemu, co dzieje się z jamajską muzyką od lat 50 czy 60, kiedy narodziły się pierwsze jakby oryginalne jamajskie dźwięki, to jest ciągły proces przeobrażania, ciągły. Ta muzyka wchodzi w kolaboracje z różnymi innymi gatunkami muzyki. Tworzy zupełnie nowe efekty. Przychodzą kolejne pokolenia, które albo robią swoje, albo inspirują się muzyką starych mistrzów w jakiś nowy, ciekawy sposób. Jest to no, taki tygiel i również geograficzny, bo ciężko jest znaleźć takie miejsce na ziemi, gdzie nie gra się reggae. Samo też pojęcie reggae no, można rozpatrywać na płaszczyznach albo muzycznej i tu też no, w sumie trudno to zdefiniować. Tak, te poszukiwania na bazie reggae to jest bardziej odwołanie się do jakiejś idei reggae, do jakiegoś groove'u, transu, brzmienia basowego. No i często takiego poważnego, pozytywnego, rewolucyjnego przekazu, który obecny jest w tej muzyce od jednak dziesiątek lat. Poprosiłam cię, żebyś przyniósł dziś ze sobą utwory reggae, które chciałbyś zaprezentować słuchaczom. Myślę, że to takie nowości i perełki. Posłuchajmy pierwszej z nich. Oh, Mirosław Maken-Dzięciołowski przejął chwilowo stery DJ-skie w Trójce. Zapytałam, dokąd zmierza światowe reggae? Zmierza w stronę Korei. Zmierza generalnie w stronę fuzji. Wydaje mi się, że w każdym gatunku muzycznym jest tak, że jest tak zwany stereotyp, typowe brzmienie, typowe granie, a są też artyści, którzy są czymś więcej, poszukują, szukają jakichś połączeń z innymi gatunkami i tak jest w przypadku tego zespołu. Ja bardzo też w muzyce reggae szukam nowych brzmień. Ten zespół to jest kapela, która najbardziej zaskoczyła mnie w tej muzyce od dłuższego czasu. Grupa z Seulu, z Korei, NST and the Soul Sauce, sos duszy. Zespół, w którym śpiewa wokalistka Kim, która jest gwiazdą południowo-koreańskiej muzyki tradycyjnej. I śpiewa tutaj pieśni stare koreańskie, a zespół jest bardzo doświadczoną grupą muzyków, ma japońskiego producenta dubowego i brzmi tak, jak brzmi, czyli brzmi tak, jak coś, czego nigdy wcześniej nie słyszeliśmy. Doskonałe według mnie. Znasz artystów reggae z całego świata praktycznie. Czy uważasz, że te stereotypy, które są w reggae bardzo, bardzo silne, są krzywdzące, czy artyści już nie zwracają na to uwagi? Wydaje mi się, że to też zależnie, jakie masz stereotypy na myśli. Słoneczna muzyka, plaża, że to jest muzyka tylko o plaży i o słońcu. Nie, na przykład. Absolutnie nie. Gdyby tak było, to ja nigdy nie byłbym fanem tej muzyki. Nigdy w życiu mnie nie interesuje jakiś fałszywie radosny obraz świata. Interesuje mnie reality poem, czyli muzyka związana z rzeczywistością, z tym, co się dzieje dookoła nas. I takie właśnie jest reggae. To, co ludzie kojarzą ze słoneczną muzyką, oczywiście jest trochę takiej muzyki. Nie jest też powiedziane i nigdy tak nie było, że jamańskie reggae to jest tylko i wyłącznie muzyka zaangażowana. Absolutnie nie, jest w tym bardzo dużo muzyki po prostu rozrywkowej, tańczących dziewczyn, rzeczywiście plaż, palm, drinków, czegokolwiek takiego związanego z Karaibami. No, ale jednak to nie o to chodzi. Państwo tego nie widzą, ale ja przytakuję i zgadzam się ze wszystkim, co mówi Maken. Niedawno rozmawiałam z Piotrem Kolajem, który mówił o tym, że obserwuje, jak w żadnej innej muzyce, w reggae ogromne sinusoidy. Jest boom, a za chwilę przychodzi, nie słucha się już tej muzyki i znowu wzrasta popularność. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że z wymiany pokoleń, z takich czasów, że są szybkie mody, są łatwe mody, czyli coś się robi modne w momencie, kiedy bardzo często jest stosunkowo proste, nie odwołuje się już do jakichś wartości, po prostu związane jest z butami albo ze stylem czapeczki. Tak często bywa, więc nie jest to łatwy czas generalnie dla kultury, która chce ludzi wzbogacić, powiedzieć im coś nowego. To nie zawsze przekłada się na tysiące odbiorców i na jakieś fale popularności. I z reggae oczywiście tak jest, że gdyby porównać popularność reggae w Polsce w latach, nie wiem, 80. czy na początku tego wieku do tego, co dzieje się obecnie, no to nie ma powodów jakby do radości. Ale wszyscy wierzymy, że robi się coraz lepiej, tym bardziej, że powstaje też dużo ciekawej muzyki. A trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś decyduje się iść taką ścieżką, to jest z marszu muzykiem dosyć bezkompromisowym i nie idzie tutaj, nie robi tej muzyki po to, żeby zdobyć nie wiadomo jakie korzyści, bo wiadomo, że nie będzie mu tak łatwo. I ciągle pojawiają się jakieś nowe, ciekawe twarze, które docierają do mnie, więc ja trzymam kciuki i wiem, że będzie lepiej. A to, co się dzieje w światowym reggae, to jest to nieprzerwany dla mnie rozwój na wielu platformach. Jeszcze jeden utwór przygotowany przez ciebie. Posłuchajmy. The chaos of the pain, the raging.

Mamma mia, boxo. Augen zu, Schaukelstuhl, ausgeruht. Viel Zeit statt ausgebucht. Sweet Life statt Rausch und Blues. Freestyle statt Zeitplan. Ich bin jetzt Weltbürger überall. Heimat der Big Cover hat. Doch die Zukunft wird einfach. Der Druck wird noch kleiner. Die Last auf den Schultern wird leichter. Irgendwann sagst du dir, so gut hat es keiner. Fühlt ihr das dann? Push up, ja, Leiter. Es gibt keinen anderen Weg, um wieder Land zu sehen. Geh mit Zuversicht nach vorn. Früher hieß es Runaway, heute Namaste. Jeden Morgen neu geboren. Ich kann wieder. Eine Vorschau auf meinen Rückblick. Seh mich schon als Opa mit den Enkeln auf dem Rücksitz. Mit einer kleinen Plauze spielen Boccia bei Opas Geschichten. Szenen, Applaus, ich bin ein Rockstar. No, no, no, kein Sturm und kein Drang. Früher machte mich so wenig happy, heute ein Sonnenuntergang. Leben so genießbar, freu mich darauf, dass der Mann im Spiegel zu mir peace sagt. Es gibt keinen anderen Weg, um wieder Land zu sehen. Geh mit Zuversicht nach vorn. Früher hieß es Runaway. Heute Namaste, jeden Morgen neu geboren. Ich kann wieder die Sonne sehen. Another day, hab die Hoffnung nie verloren. Und seh mit Vorfreude darauf, auf all das zurückzuschauen. Namaste, jeden Morgen neu geboren. Ich kann wieder die Sonne sehen. Another day, hab die Hoffnung nie verloren. Und seh mit Vorfreude darauf, auf all das zurückzuschauen. Gentlemen, w programie trzecim Polskiego Radia nadajemy dziś z ogródka. Bardzo mi się tu dobrze siedzi, a tobie? Naszym gościem jest Maken. Świetna pogoda w ogóle, bardzo fajny oj, dzień, tak. Taki chillaucik, pięknie przestrzeżona trawka u was tu w ogródku Trójki. Aurę mamy znakomitą. Pan Marcin napisał, mam pytanie do Makena, jak znajduje artystów do tego festiwalu? Pozdrawiam serdecznie wierny słuchacz Strefy Dread. Bardzo mi miło. Dziękuję słuchaczowi za takie pytanie. Mam odpowiedzieć, jak tak, rozumiem. Tak, oczywiście. Ze wszelakich źródeł. No, każdy z nas ma dostęp teraz do wszelkich kanałów informacyjnych. Albo w przypadku naszym, albo ktoś napisze do nas z propozycją występu i podlinkuje jakiś materiał zespołu, o którym nigdy nie słyszeliśmy. Albo zaprzyjaźniona z nami agencja koncertowa nam kogoś oferuje. W przypadku artystów z innych kontynentów, no jesteśmy też uzależnieni od przebiegu tras europejskich, więc nie ściągamy nikogo specjalnie do Ostródy z Jamajki, bo to nie miałoby żadnego sensu, czy ze Stanów Zjednoczonych. No wtedy dostajemy takie oferty od agencji bookingowych europejskich, które robią całe europejskie trasy tych wykonawców. Więc z wielu różnych źródeł. Ja też, no, w związku z tym, że prowadzę Strefę Dread, to zawodowo wyszukuję jakieś nowe dźwięki, spływają do mnie no, promocyjne płyty, więc no, po prostu staramy się mieć oczy szeroko otwarte. Jak zwykle w przypadku programu na żywo tej anteny jest za mało, ale może jeszcze zdążę zapytać cię o twoje ukochane, niezapomniane koncerty z Ostródy. Było takich wiele oczywiście, bo niewiele bardzo było edycji, pytanie, na których wiem. Ja nie byłem. Chyba jedna. Więc no... To się pokrywa trochę też z moimi jakby ulubionymi wykonawcami, którzy strasznie się cieszą, bardzo często docierają do Ostródy i wtedy mam podwójną przyjemność, żeby przy festiwalu pracować. Fat Freddy's Drop. Oj, tak. Zdecydowanie, chociaż wtedy padało, była późna pora. Oni zagrali 7 chyba utworów, ale każdy miał po 15 minut. Dub Inc., wspomniany już tutaj wielokrotnie, na pewno Dreadzone, na pewno Dub Pistols. W ubiegłym roku bardzo mi się podobał koncert naszej jamajskiej gwiazdy Queen Ifrika. No, tych koncertów jest naprawdę cała masa i wiele takich specjalnych chwil, które w trakcie tych koncertów się pojawiają. Na przykład jubileusze. Pamiętam dobrze 25-lecie Jaffy. To był wspaniały koncert. No. Na koniec jeszcze usłyszymy Rasta Size, ale takie smaczki, o które chcecie zapytać i może jeszcze zdążę. Pamiętasz, na pewno pamiętasz, ale może inaczej zapytam, ile razy odcięło wam prąd, dosłownie, na festiwalu w Ostródzie, bo był taki koncert Damiana Syjonfama, to jest cudowne dziecko Ostródy, bo tam absolutnie rozkwitł i z debiutanta stał się na drugi rok wielką gwiazdą tego festiwalu, ale był taki koncert, kiedy Damian grał chyba 3 razy rozpoczynał koncert. Cały ten koncert trwał 3,5 godziny, jakby to policzyć rzeczywiście. I zaczął się za dnia, a skończył się o zmroku. No to był specjalny dzień rzeczywiście, który skończył się tak, że pamiętam słuchacz, fani festiwalu w takim naszym podsumowaniu tej edycji stwierdzili w głosowaniu, że to był najlepszy koncert polskiego wykonawcy w końcowym efekcie, bo rzeczywiście był bardzo unikalny. Bo kto nie zdążył na rozpoczęcie, to potem miał jeszcze okazję. To przyszedł później, tak, ale to też było piękne, wiesz, że myśmy mieli rzeczywiście kompletnie koszmarne i absolutnie niespodziewane problemy techniczne z zasilaniem sceny. Natomiast to, jak to potraktowała nasza publiczność, kochamy was, jesteście wspaniałymi ludźmi. Po prostu było tam wiele po prostu uśmiechu. Wszyscy powiedzieli okej, let it go, poczekamy. Nie było żadnego napięcia. Dali nam spokojnie ten problem rozwiązać i za to będziemy zawsze wdzięczni i zawsze będziemy podziwiać ostródzką publiczność. I tak zawsze jest. Mój ulubiony moment festiwalu to pierwsze wejście na teren festiwalu. Zawsze w głowie ma się jakiś utwór inny każdego roku i takie to pierwsze spotkanie z festiwalem. Niesamowicie magiczna chwila. Ostróda Reggae Festival w 2021 roku będzie świętować 20-lecie. Zapraszamy już teraz. Dziękuję ci za dziś. Mirosław Maken-Dzięciołowski był naszym gościem. Do zobaczenia w Ostródzie. Dziękuję ci, Ola. Zapraszam wszystkich do Ostródy za tydzień. Na koniec jeszcze Rasta Size. Do usłyszenia. Ola Budka, Elżbieta Malinowska. Dobrego dnia. Came out of disco. I saw her slender legs when she came out of disco. Musking about her name and what was she doing in disco? She said I was first time in there looking for music that would make me feel strong. So I said I'm gonna hit you with music. I'm gonna hit you with real music. I'm gonna hit you with music, baby. I'm gonna hit you with real music. I'm gonna hit you with music, baby. I'm gonna hit you with real music. I said I'm gonna hit you with music, baby. I'm gonna hit you with real music. So I said I'm gonna hit you with music, baby. I'm gonna hit you with real music. I said I'm gonna hit you with music, baby. I'm gonna hit you with real music. I said I'm gonna hit you with music, baby. I'm gonna hit you with real music. I'm gonna hit you with music, baby. I'm gonna hit you with real music. I'm gonna hit you with music, baby. I'm gonna hit you with real music.